Welkom iedereen bij IT-bende 296 van 6 februari 2015 in de Boxhanger Luxala. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Breurzen. Ik ga ondertussen nog andere mensen proberen op te sporen, maar we zijn gewoon voor de verandering eens meteen van start gegaan. Het begon deze week met het nieuws dat de Pirate Bay in .se weer terug online is. Het is mogelijk niet dezelfde Pirate Bay, dat weet is eigenlijk niet bekend. Er lijkt wel iets alsof de echte Pirate Bay makers de oorspronkelijke niet meer kunnen inloggen op deze Pirate Bay. Ja, er is van alles aan de hand, ja. Inderdaad. Dus, wat weet jij ervan? Nou, niemand weet er het fijne van, maar er gaan een heleboel geruchten rond. Op Torrent Freaks, een nieuwswebsite die voornamelijk over filesharing gaat, zijn de ontwikkelingen nauw gevolgd. En de Pirate Bay heeft altijd een hele grote groep van vrijwilligers gehad die zich bezig hielden met de gesprekken in de juiste banen leiden en het verwijderen van torrents die of vals waren of vol met virussen zaten. Mm-hmm. De nieuwe Pirate Bay, de opzet is heel anders. Het is een wat minimalistischere site. En het zou allemaal vol automatisch gaan. En al de moderators, die zijn dus... ja, er is hen verteld dat hun werk niet meer nodig is. Toedeledoki en bedankt. Mm-hmm. Of is het nu de NSA die dit runt of zo? Ja, er zijn dus ook geruchten dat inderdaad de FBI de website het domein heeft overgenomen. En dat dit een fuik is. Als je daarvan gaat downloaden, dan ja, ben je erbij. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet waar is. Sowieso is het bij BitTorrent het geval dat jouw IP-adres altijd open is. Dus als iemand een torrent aan het downloaden is, kun je heel makkelijk een lijst opvragen van alle IP-adressen die een specifieke torrent downloaden. Dus het is voor de FBI helemaal niet nodig om zo'n website op te zetten. Tenzij ze echt de mensen willen vangen die de torrents in eerste instantie aanbieden, de originele uploader, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is allemaal een beetje vaag. Dus het is een afgeslankte vorm. En je ziet ook al meteen nu dat er geen moderators zijn, dat er heel veel ja, verkeerde, foute torrents tussen zitten. Die of niet aanbieden wat die adverteert, mm-hmm. of waar een heleboel rommel in zit. Dus je moet er heel erg mee uitkijken. En ik denk ook dat het beste is om voorlopig even van weg te blijven. En even aanzien waar dat naartoe gaat. Er zijn tenslotte voldoende alternatieven. Het is een heel vaag verhaal. Mm-hmm. De muziekindustrie kan er natuurlijk ook achter zitten. Of is dat helemaal de verkeerde kant op? Want het hoeft natuurlijk ook. Nou, de muziekindustrie of de filmindustrie. Kijk, er wordt ontzettend veel dingen aangeboden. Van software tot porno tot e-book en zelfs modellen voor 3D-printers. Je weet niet wie erachter zit. Maar ja, het is een vaag verhaal. En ja, het lijkt me sterk dat er een instantie nu achter zit die hem gebruikt als een fuik. Maar goed, de geruchten gaan. Mm-hmm. En we zullen het zien. Nou, we zagen wel nog ook Spotify's revenue in het nieuws. Toen zag ik dat er 10% het geld, zou ik maar zeggen, het geld wat verdiend wordt van de streams via Spotify en zo, dat er dus 10% naar de artiesten gaat. 16% naar de songwriters publishers. En 73,1% naar de labels. Dus de artiest zelf, die krijgt 10%. Ik weet niet of dat anders is dan vroeger. Vroeger werd het natuurlijk ook gewoon gigantisch verdiend door de platenmaatschappijen. Maar ik vind ik was toch wel weer, dacht nou, 10% van de taartpunt is nog wel weinig voor artiesten. Dat druk je maar weer even op de feit dat je dus ja, dat de artiesten niet zo heel veel, die houdt er dus maar 1/10 van over. Ja, wauw. Dat is nou een hoog percentage voor de uitgever en laag voor degene die het eigenlijk maakt. Mm-hmm. Ja, verbaasd. Dus, je zou denken dat het tegenwoordig misschien toch in het digitale tijdstip en alles automatisch, dat het misschien ook de taartpunt iets verlegd kan zijn. Maar ik geloof eerlijk gezegd dat vroeger in de platen, in de LP-tijd en zo, dat dit soort verhoudingen ook zo waren. Dus er is mogelijk dus op dat punt eigenlijk weinig veranderd. Ja. Alright. Ja, we hadden redelijk veel ander nieuws. Belangrijkste natuurlijk de .frl extensie. Heb je al een domeinnaam gekocht, Bart? Ja, ik Friesland. Dan wil je toch niet eens dood gevonden worden. Dan haken we weer de helft van onze luisteraars af. Nee. Ja, ik zie inderdaad al die alternatieve e-mail of domeinnamen. Friesland, Brussel. Mm-hmm. Wat heb je allemaal? Wat moet je daar nou godsnaam mee? Moet je nou echt... Brabant, we willen het. Want het probleem is natuurlijk, niemand gaat naar Friesland. Je gaat, als je naar een bedrijf zoekt, zoek je naar de .l-extensie of de .com-extensie. Dus het enige wat je nu krijgt is een woud aan andere domeinnamen. En ja, wat moet je als bedrijf? Moet je dat nou kopen? Omdat je niet wil dat de concurrent ermee aan de haal gaat en dan vervelende dingen mee gaat doen. Mm-hmm. Luc kent het verhaal natuurlijk. Hij heeft een tijd geleden iemand gehad die zich als hem voordeed op Facebook, geloof ik. Of, en ja, ja, als maar... je dus een bedrijf hebt, moet je dan alle dingen kopen. Moet je nou nu.frl, moet dan het nieuws van Friesland geven of zo? Ja, ik... Of telegraaf.frl gaat alles in het Fries doen of zo. Het Friese, het is wel... Er is eigenlijk wel meer... Het is toch gewoon omzet, al die nummertjes erachter. Als jij een groot bedrijf hebt, zeg maar Rabobank, dan moet er dus ook Rabobank Friesland komen. Mm-hmm. Dat is toch weer geld voor de business, ja? Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, want je moet er wat dat betreft, website opzetten. Je moet dan natuurlijk in het Fries en je moet het domein kopen, je moet het hosten. Het kost een hoop geld, het kost een hoop tijd. Kijk, dus allemaal, ja, en Londen, Amsterdam, Friesland, niemand zit erop te wachten. Ja, kijk, vroeger had je één wasmiddel Dref, maar nu heb je Dref wit en het groen en wit voor de zwarte was en de grijze was en hè? Differentiatie heet dat. Hm? Nou ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel interessant dat onze vrienden van Microsoft niet Windows voor de phone en Windows voor smartphone en Windows voor de Samsung smartphone en Windows voor de, hoe heet dat kleine dingetje waar ze nu ook weer Windows 10 voor geschikt gaan maken. Hoe heet dat? Raspberry Pi. Ja, de Raspberry Pi. Ja, dat soort dingen. Mm-hmm. Is toch mooi? We kunnen nu Windows 10 draaien op de Raspberry Pi 2. Ja. Ik heb de Raspberry Pi 1 uitgetest om hem bijvoorbeeld als remote desktop client te gebruiken. Gewoon binnen bedrijven, want dat leek mij wel handig om dat onder controle te krijgen. Maar hij was te traag. Deze nieuwe Raspberry Pi 2 die deze week is uitgekomen, die is nu te bestellen bij twee bedrijven. En in principe krijg je hem de volgende dag in huis. Dus er is redelijk veel voorraad nog, voor zover ik begrijp. $35. En hij is 6 keer zo snel. Dus 1 gig geheugen en hij kan dus Windows 10 draaien. Het lijkt, eigenlijk moeten wij nog even goed kijken, want het lijkt erop alsof de compilers eigenlijk alleen maar de Metro-achtige code compilen van Microsoft. Dus want het draait natuurlijk geen Intel-processor, het draait wel Windows 10. Dus dit is eigenlijk de eerste Windows 10 die dan... Op zo'n soort hobby-ding in een ARM omgeving draait. En de compiler, zoals de C-compiler van Microsoft, lijken wel gewoon voor de desktop eigenlijk niks te kunnen compilen. Dus daar moeten we nog even kijken hoe dat moet. Want de standaard compilers doen natuurlijk alles in Intel code, zeker voor Windows. Dus leuk hobbywerk zou ik zeggen. Ik ben benieuwd of er luisteraars zijn die iedereen hebben en al wat kunnen roepen. Dan kom zeker een keer in de lucht. Kom eens wat vertellen op de podcast over dit nieuwe ding wat die kan. We kunnen waarschijnlijk dus RDP-clients gaan bouwen vanaf nu zelf voor weinig. Is die al uit dan? Ja. Ik dacht die nog niet te koop was. Ja, hij zou, als het goed is, woensdag bij iemand die ik ken al binnen moeten komen. Dus, oh, oké. Okay. Ja. Ik heb niet bevestigd gekregen dat hij ook echt binnen is gekomen, maar ik had er wel bevestiging dat hij verstuurd was. Dus ik neem aan dat hij onderweg was en dat hij echt in de doos zat. Dus hij is deze week leverbaar. Ja, ik ben benieuwd, want er zit natuurlijk een hele andere processor op. Mm-hmm. En het zou best wel eens kunnen dat heel veel van de software die voor de originele Raspberry Pi geschreven is, opeens niet meer werkt. Of opnieuw gecompileerd moet gaan worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel vervelend. Nou ja, is dat zo? Maar goed, hij is krachtiger en je kunt dan nieuwere, leukere dingen mee doen. Dus, Ik denk dat dat een van de grootste minpunten van de eerste Raspberry Pi was, dat hij net te traag was voor bijna alles. Ja, hadden mensen dus opvoersets en gingen meer stromen, meer frequentie, weet ik veel. Ze gingen allemaal proberen net even sneller te laten gaan. Maar het was gewoon net even jammer. Ja. Dus zes keer zo snel deze is echt voldoende voor allerlei dingen. Als die andere al net aan niet snel genoeg was, is deze dus zeker snel genoeg. Hoe snel is deze dan? Zes keer zo snel als de oorspronkelijke. Ja, maar betaal je dan over 1 gigahertz? Waar praat je over? Nou, er zit niet alleen een snellere processor in, maar de processor heeft ook meerdere kernen. Dus het is allemaal wat moderner. En bovendien is de geheugenbus wat breder, waardoor die niet alleen sneller geheugen aan kan spreken, maar ook 2 keer zoveel geheugen aan poort heeft. Dus had je dus in dit geval nodig? Ja, dat ook bij. Ja, ik hoorde van de week dat de KPN door de koppelen van allerlei bandbreedtes, hè, ze hebben dus frequenties 900, 1800, 2500, weet ik wat. En die gaan ze door elkaar stapelen en dan komt er nog meer capaciteit in de 4G-sfeer. Hè. En dan vraag ik me af, heb ik daar dan ook snellere computers voor nodig? Dat wil zeggen, heb ik snellere smartphones of wat dan ook nodig om dat ook te kunnen verwerken? Of zijn die al snel genoeg? Wie heb je daar geen idee van? Nee, ik denk dat de bandbreedte zo laag is relativ nog steeds dat de huidige quad-core processors in telefoons dat allemaal makkelijk aan kunnen. Je ziet dat nu ook. Ja, want daar zit een enorm prijsval in. Hè? Ik heb natuurlijk altijd wat oudere dingen, hè. Je weet dat ik ben nog een Wordstar fan en zo. Maar dus ik kocht gisteren bij de Albert Heijn voor 5 tientjes een 1 gigahertz dual core met de 2 sims, dat soort dingetje. Smartphone. Mm-hmm. Ja? En die doet het fantastisch, maar ik doe natuurlijk geen video. Hè? Ik bedoel, ik doe af en toe. Ja, wacht, ik doe wel eens video op de wifi. Ja, dat gaat ook. Mm-hmm. Ja. Ja. Nou, maar ik heb niet het gevoel dat we. Wi-Fi heb je wel dat je in huis of zo, dat je met een gewone 56K Wi-Fi, dat je daar niet goed grote films over kan streamen. Dus dan moet je wel zo'n 300 Mbit of ja, zo, echt zo'n beetje. Nou, ik weet niet of mijn Wi-Fi doet het ontzettend goed met Netflix. Betekent dat iets? Ja, nou, dan is hij snel genoeg. Dat is geoptimaliseerd. Maar als je dus een film zelf op een NAS zet of zo, en je gaat hem dan streamen naar je notebook of naar je telefoon, dan gaat hij haperen op een normaal wifi. Als je niet een snelle wifi hebt aangeschaft. Dus wacht even, je zegt dat is geoptimaliseerd. Ja. Via de encoding, of is dat geoptimaliseerd omdat Netflix gewoon bij de providers of bij de netboeren een voorrangspositie heeft? En dan Nee, het is ja, dan ook, over net, dat denk ik dat ook. Maar het is voornamelijk ook geoptimaliseerd voor inderdaad voor hoe de encoding naar je toe komt. Zo echt als een stream met de verschillen. En het is echt op dat punt wel geoptimaliseerd voor die doorvoer op lagere wifi snelheid. Ja, ja. Oké, goed. Wat gaat er verder gebeuren, jongens, in de wereld? Ik word ondertussen al belaagd met e-mails over de CeBIT. Hè? Dat is dus die grote beurs in Hannover. Nou ja, die wordt ieder jaar minder, maar het lijkt wel of ze ieder jaar ook weer meer druk te maken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Om te zorgen dat het nieuws er is en zo. En ja, we verwachten natuurlijk dit voorjaar. Ik zou daar bijvoorbeeld naartoe gaan om te kijken naar dat brilletje van de HoloLens van Microsoft. Om eens te kijken wat dat nou betekent. Want dat wordt wel erg gepusht. Ik vind het beetje bijna opvallend dat allerlei commentaren in Amerika zeggen, oh, maar dit is het. Terwijl Google natuurlijk half januari gewoon zijn glasproject heeft gedaan. En er wordt nu gezegd dat meneer Tony Fadel, die komt van Apple, die zegt, nou, dat was ook helemaal niks. En we gaan een hele nieuwe bril maken. En die gaan pas uitbrengen als die klaar is. Dit gepruts in de markt met nieuwe producten, dat wil ik niet. Ja, ik vind dat wat dat betreft is Google natuurlijk wel wel grappig bezig. Ze hebben ook een heleboel foute advertenties opgedoekt, zag ik. Dus advertenties waar rommel in zit, hè, waardoor je dus allerlei nare malware krijgt. Half miljard foute advertenties hebben ze eruit gehaald. Ik vond het wel interessant. Nou ja, je zag ook dat Yahoo voor het eerst marktaandeel pakt op Search en Google marktaandeel verliest. Zijn nu onder de 75% marktaandeel gekomen, is natuurlijk nog steeds gigantisch. Maar ze zakken heel langzaam, dus in november waren ze 77, in december 75 en nu zijn ze dus op 74 punt nog wat aangeland in januari. Dus ze zakken heel langzaam qua searchgebruik weg, terwijl je precies de omgekeerde grafiek ziet bij Yahoo. Dus de mensen gaan weer terug naar Yahoo. De mensen gaan terug naar Yahoo. Nou, ik vind ook, moet ik zeggen, gewoon als gebruiker, ik vind Google ook al die rommel die je krijgt. Ook het probleem dat ik toch moeite moet doen dat mijn NCR vaak niet werkt. Ik weet niet waarom niet. Ik zit in Duitsland en dan doe ik dus de Google.com NCR en dan krijg ik toch niet de Engelse. Ik weet niet wat dat is. Dat is dus lastig. Ik zou eigenlijk wel verschillende Google identiteiten willen hebben. Ik probeer dat ook wel door verschillende Google ik heb dus een aantal Gmail-adressen. En daar kan ik dus schakelen. En dan ga ik googlen. En dan heb ik het gevoel dat ik andere gegevens krijg. Maar ik weet dat niet zeker. Ik bedoel, dat is zeker. Oh, dat is ook zeker. Ja. Ze maken het al personalized, zou ik maar zeggen. En ze onthouden zelfs dingen die jij net gezocht hebt. Brengen ze meteen weer in als je dus altijd over stoelen over BMW's zoekt en je zoekt dan opeens alleen stoelen, dan krijg je eerst stoelen over BMW's. Omdat je dat die combinatie al bekend is van jou, dat je als je stoelen zoekt, zal je dan wel stoelen van BMW's willen zien. Dus die koppeling is al als je ingelogd bent op Google. En volgens mij kan je misschien ook wel forceren in je account als je ingelogd bent dat die bepaalde dingen geeft. Ik heb dat wel eens eerder zelf geprobeerd en mij was het ook niet gelukt. Bleef ook altijd terugschakelen naar Nederlands of whatever. Maar volgens mij ligt daar ook helemaal de focus bij Google niet op. BMW. Als we dan toch even, ik noem toevallig BMW, maar BMW was ook in het nieuws. Ze hebben 2,2 miljoen auto's die je gewoon zo kan openklikken met de remote. Dus dat is niet gaat niet. Je bedoelt met een remote van je televisie of zo? Ja, met de aangepaste remote kan je gewoon alle 2,2 miljoen auto's de deuren open doen. Ze moeten dat fixen. En het lijkt er als op, in een artikel wat ik daarover heb gelezen, is dat de auto niet naar de garage hoeft. Je moet in een portal inloggen of zo, in je auto lijkt het wel. En dan synchroniseert hij, maar dat verbaasde mij, want dan zou dat betekenen dat alle 2,2 miljoen auto's een 3G-chip hebben. Dat die allemaal gevolgd worden en dat je... eigenlijk dat BMW gewoon weet waar je was. Ik heb geen idee. Ik zat het zouden ze me echt gevolgd? Ja. Ze hebben naar die feestjes van die Franse IMF-directeur. Dat vind ik toch niet leuk. Ik zat met. Ik geloofde bijna niet dat echt waar is. Want. Dus het is een beetje vreemd. Ja, maar wacht even. Als je een speciaal abonnement hebt van op je TomTom. Dan zit er toch ook een 3G-chipje in? Mm-hmm. Ja. Dus dan word je ook gevolgd en dan kunnen ze dat ook allemaal. En waar dat allemaal blijft en wie dat vasthoudt en of dat ergens in op Togo wordt vastgehouden of opgeslagen. Ja, dat weten we allemaal niet. Zeg even over netneutraliteit en dat soort dingen. In Amerika hebben ze nu besloten dat internet een klasse 2 nutsvoorziening is. Dat is eigenlijk een veel belangrijke uitspraak dan dat het gaat om dat Netflix ruimte zou krijgen. Want daar worden natuurlijk toch wel weer wat achterdeuren gemaakt. Hè. Men wil geen tarief ingrepen hebben. Men wordt niet verplicht om anderen door te geven enzovoort. Dus het valt allemaal wel mee. Maar de fundamentele uitspraak is, het is een nutsvoorziening. Dus dat wil zeggen, maar dat zeggen we in Nederland ook, internet moet er zijn voor de mensen. Want water, gas, waterverwarming en nu dus internet. Wordt dus internationaal gezien toch een nutsvoorziening. Mm-hmm. Ja, nou, dat is heel lang over gesteggeld, hè, dat dat niet zou gebeuren. Dat betekent dus dat grote bedrijven voorrang zouden krijgen. Of dat ze snel, neem Netflix. Pix of neemt, hoe heet het? Die snelle jongens. Die over heel Amerika geldt? Ja, dat is een uitspraak van FCC, hè? Oké, okay, maar dat Federal betekent dus dat als ik in de middle of nowhere woestijn jungle, in de middle of nowhere in Amerika moet ik dus, en ik woon daar, heb ik opeens recht op internet. Nou, dat is de op den duur. De implicatie. Op het moment gaat het er nog om dat ze geen fast lanes willen. En eigenlijk dat interconnectiemarkt open en eerlijk is zoals gezegd wordt. Er wordt zelfs gezegd dat die wetgeving dus die netneutraliteit verder gaat dan wat we in Europa willen. Niet wat Nederland wil. Nederland wil ook vrij strikte netneutraliteit. Mm-hmm. En die netneutraliteit is... In Finland is het toch al zo dat je recht hebt op internet? Nou, weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Oh, dat heb ik ooit eens ergens gelezen, dacht ik. Maar... Nou, het is volgens mij zo dat... kijk, je kunt zelf... Ja... Ja, iedereen moet toegang kunnen krijgen als die dat wil. Ja, dat klopt. Mm-hmm. Ja, oké, okay, in zoverre. En bovendien is inderdaad een minimale snelheid vastgelegd. Dus ja, je hebt gelijk. Okay. Het is niet zo dat iedereen internet heeft, maar iedereen die daarom vraagt, die moet dat kunnen krijgen, ja. Mm-hmm. Dat is inderdaad vastgelegd. Ja, dus ergens in Lapland moet Telia of whatever, moet daar gewoon masten plaatsen, zou ik maar zeggen, omdat ze aan de wetgeving moeten voldoen. Vermoedelijk. Ja. Oké. Okay. Dus, maar dat gaan we dus mogelijk via deze wetgeving, via een omweg in Amerika ook zien. Want dat betekent wel wat, denk ik, voor. Want dan moeten dus 4G-masten of zoiets uitgerold worden over heel Amerika. Je hebt meteen uitgezocht wie die masten moet gaan plaatsen, Luc, voor de... Nou nee, goed, daar wordt elkaar gebeld, want het gaat niet om masten. Nee, maar je kent de verhalen. Google wil vliegtuigen doen, daar komen dingen in de lucht te hangen, er komen satellieten. Het gaat meer om het algemene principe van neem maar iets. Bijvoorbeeld, heb je dan in de gevangenis ook recht op internet? Of is dat juist een extra straf? Kun je mensen zeggen, kun je bijvoorbeeld in het strafrecht opnemen dat je mensen wel bed, brood en bad geeft, maar geen internet. Ja, want dat zijn dus kwesties die dus spelen. Want als burger, zonder, en die digi-ID is natuurlijk een loze kreterij geweest, maar in feite word je steeds meer verplicht alles via internet te doen. Ja, ook je belasting en dat soort dingen. Ja, dat dreigt natuurlijk toch een soort tweedeling van mensen die wel kunnen, ja, willen of niet kunnen. Je wou zeggen, het is ook een straf. In plaats van dat je vrijheid wordt ontnomen, wordt je internet ontnomen. Dan hoef je niet meer in de gevangenis, maar dan krijg je gewoon geen internet. Ja, en is dat dan een straf of is dat... Hè, er is wel sprake geweest dat men van gevangenen... Hè, vroeger kregen die ook gewoon doorbetaald als ze dus AOW hadden en zo. Daar wordt tegenwoordig geld voor ingehouden voor het onderhoud, zou ik maar zeggen. We gaan echt naar dat systeem van andere landen toe, waarbij je het eten in de gevangenis, dat moet de familie maar regelen, zou ik maar zeggen, anders ga je maar dood. Mm-hmm. Dat is in Nederland ook zo. Het wordt nu ingehouden op je uitkering. Als soort, weet ik wel wat... Ja, nou goed, dat vindt op zich ook geld. In basis is het dat ontnemen van vrijheid. En dat zou dus betekenen dat als gevangene dat je dan misschien ook geen internet meer mag. Want dat mag je misschien nu ook niet, denk ik, in heel veel gevallen. Want het is natuurlijk ook een... Ja, maar begrijp je, dat zijn allemaal stappen op weg. Op een gegeven moment ga je zeggen, oké, het is niet onredelijk als je, geen AOW krijgt of geen basisuitkering. Maar op de duur gaat dat natuurlijk verder. Dan zeggen ze, oh, wacht even, u heeft een inkomen van 30.000 per jaar of 30 miljoen per jaar als je heel rijk bent. Dat pikken we dan ook maar in, want u zit in de gevangenis. Hè, welke straffen gaan we bedenken? We noemen nou dat ontnemen van internet. We gaan ook steeds meer in een samenleving waar bijvoorbeeld paspoorten, zonder dat bewezen is dat je gaat vechten of dat je gevechten hebt worden ingenomen, dat soort dingen. Nou ja, kortom, die burgerrechten van meneer Opstelten, die worden steeds verder aangetast. Mm-hmm. Maar ik wil terug even komen aan op die Amerikaanse uitspraak, want daar is natuurlijk heel veel over te doen. En een van de kreten die daar gebruikt, de FCC, die zegt, nou, je mag wel blokkeren en afknijpen als het illegale content betreft. En dat illegale content hebben ze een beetje vrijgelaten. Dat wil zeggen dat grote providers... In Amerika heb je natuurlijk hele grote providers. Hè, de jongens die hele staten bedienen van internet. En natuurlijk ook de bedrijven die dat via digitale mobiel doen. Hè, dus Verizon. Dat zijn er maar een paar grote jongens. Er zijn wel heel veel kleine wederverkopers. Maar die krijgen dus eigenlijk een vrijbrief om te gaan zitten knoeien en te zeggen, jij wel en jij niet. Mm-hmm. Ik wil Pirate Bay niet doorgeven, maar ik vind die site, hoe heet die, Inspire, van de firma ISIS, hè? Die hebben een Engelstalige site, die vinden we eigenlijk ook illegaal. Ja? Mm-hmm. En in die wet is daar dus nogal wat vrijheid gelaten. Ja? Ja, dat is op zich wel weer een beetje... Dat wordt dan weer als bezwaar gezien. Mm-hmm. Dat lijkt me ook geen goed plan eigenlijk. Want dat is de kracht van het internet, zou ik zeggen. Dat er niet zo'n filter overheen ligt. Maar de FCC heeft dus gezegd, je mag niet blokkeren, je mag niet afknijpen als het over legale content en diensten gaat. Nou ja. Mm. En dan is er nog een uitzondering die ze gemaakt hebben. Dat is dat als je, noem maar wat, in Nederland, UPC, kan zeggen, jij hebt internet via mijn kabel. Alles wat ik zelf daarop zet, dus bijvoorbeeld mijn televisieaanbod, mm-hmm, maar ook mijn UPC-diensten, die vallen buiten de bundel. Dus die mag ik wel voorrang geven. Ja? Dat stuur ik als eerste door. Mm-hmm. He, dus stel dat UPC ook een eigen Netflix-achtige dienst zou aanbieden, dan kunnen ze zeggen, maar die laten we even wel drie keer zo snel lopen of... Maar ik geloof Verizon of een van de, ik weet niet, een van de grote providers waar jij het net over heeft in Amerika een eigen content delivery netwerk. Waar ze dus zelf eigenlijk in hun eigen gebouw de content delivery network hebben. Wat ze dan vervolgens rechtstreeks naar de klant sturen. En dan kunnen mensen dus, normaal koop je bij een CDN, die delivery, zou ik maar zeggen, dat goed en snel afgeleverd wordt over de hele wereld. In dit geval kan je het dan rechtstreeks bij zo'n provider kopen. Dus dan zou je dus kunnen zeggen, nou, ik wil graag de IT-bende podcast. Dat heet de Zero Rate. Ja, ding, maar dat, dus dat, als dat het dus zeggen, eigen dienst is, dan kom je dus automatisch in wat jij net omschrijft, dat die eigen dienst voorrang mag krijgen. En natuurlijk sowieso heeft die eigen dienst een voordeel voor dat soort bedrijven. Dus ik ben benieuwd wat daar, waar dan de grens ligt, zal ik maar zeggen. Want er is daar ergens een moeizame grens natuurlijk. Maar als je je eigen content delivery networks gaat maken, dan krijg je dus automatisch alweer zo'n soort verwrongen systeem. Ja. Het is wel beter om dat te hebben op zich, denk ik. Als de KPN een eigen content delivery network heeft, dan kan iedereen zijn eigen content erheen pushen. En dan krijgt iedereen zijn data sneller. Op zich is het niet gek om dat over de hele wereld te gaan doen, dit soort plannen. Maar goed, er staat hier een beetje haaks op. Ja. En dat zullen we wel zien hoe dat gaat aflopen. Ik zag, Victor had op de podcastplayer.com site, had hij vanuit de Volkskrant een artikeltje neergezet over een Zweeds bedrijf wat bij zijn werknemers aanbiedt om zijn 700 werknemers om een chip te implementeren onder de huid. En dan kan je dan gewoon makkelijk bij het kopieermachine. Dat is allemaal wel handig, ja. Wat denken we daar? Geen toegangspas is er meer nodig. Ja. Het is wel bijzonder, toch? Want als je nou niet meer daar werkt, of je werkt bij heel veel bedrijven die allemaal andere verschillende chips, dan heb je straks een hele berg chips onder je huid. Ja. Dus je zou, dit is een beetje vreemd, omdat het ja, eigenlijk een voorloper is en je dus nog helemaal geen standaard hebt. Anders zou je zeggen, dit wordt de toekomst, dat alle mensen die in het bedrijfsleven zitten, die krijgen standaard zo'n chip als je ergens gaat werken. Ja, maar weet je wat het is? Dat is voor hondjes is dat al zo, hè? En voor poezen. En voor koeien, dus waarom voor ons niet? Ik bedoel, dat is het verhaal. Wat makkelijk toch betalen. En dat we dan natuurlijk mensen krijgen die met een valse chip in hun lijf gaan lopen. Of dat als ze naar ISIS willen afreizen, dat ze eventjes hem laten uitsnijden. Ik kijk maar in allerlei spionagefilms, dan zie je dat al. Hè, dat er hele diensten zijn, dat zijn een beetje science fiction-achtige films. Zou je dat willen? Het is zo makkelijk. Ja. Het levert zoveel voordelen op dat je zegt, ja, ik ben daar om privacy redenen tegen. Maar neem even het voorbeeld. Je krijgt een ongeluk. Ja. Die man die scant gewoon even. Neem aan dat een vaste plek wordt, je oorlelletje of wat dan ook. Die scoort even je oorlelletje. We hebben dat probleem met die vliegtuigongelukken, ja? Dat ze die mensen niet kunnen identificeren. Nou, hup. En er zijn natuurlijk ook verhalen dat ze dat uiteindelijk niet gaan doen door middel van een zelfs nog microscopische chip, maar nog een veel kleinere chip, een nanochip, die ze in je bloedbaan spuiten, wat dan ook. Dus gaan we dat tegenhouden? Dat weet ik niet. Kind inderdaad bij vrijwilligheid. Zo gaat het altijd. He, we gaan ook met een smartphone betalen. Ja, de werknemers worden niet gedwongen. Ze mogen hiervoor kiezen. En ja, ik ben ook benieuwd hoeveel bedrijven dat overal van die 700 werknemers. En hoeveel misbruik daarvan gemaakt gaat worden. He, en wat voor misdrijf je krijgt. Dat betekent dus dat als je een bedrijf binnen wil komen, dat je zo'n bepaalde man eventjes moet, als je weet waar die chip zit, dat je zo'n man even een dot, weet ik veel, eten in zijn neus moet douwen. Dat ding lossnijden, dan kan je er ook weer in. Hè? Je moet altijd rekening houden met misbruik. We krijgen nu in Nederland, we gaan allemaal met smartphones betalen. Wat gebeurt er als ik mijn smartphone, en ik geloof dat 95% van de mensen daar geen code meer in hebben, geen beveiligingen meer in hebben, of in ieder geval een belangrijk aantal gedeeld. Dus je raakt dat dingetje kwijt op straat. En iemand zegt, oh, dat is leuk, ga even boodschappen doen. Niet? Mm-hmm. He, en ik loop met dat ding. Dus, nou zeg je van goed, ja goed, het kan gebeuren. Maar stel dat inderdaad breed gaat gebeuren, dan krijg je toch hele, dan kan ik me toch voorstellen dat ze ergens op een brede straat met een pistool staan en iedereen dwingen zijn smartphone af te geven of zo. Ja, of dat smartphones juist weer heel erg grappig. Dat is helemaal niet nodig. Je kunt gewoon het is digitaal, dus je maakt een kopie van. Straks komt er een aparte sectie op de Pirate Bay voor gejatte smartphone kopieën. Ja. Ja. Dus het heeft allemaal voordelen. En ik zie dat ook wel. En ik denk, neem aan dat als minister opstelt dat allemaal zou verdedigen, dat we allemaal zo'n chip moeten hebben, dat ik daar hele goede redenen voor geef. Maar we worden inderdaad vee, we worden koeien. En het levert ook weer nieuwe mogelijkheden voor de misdadige helft van onze samenleving. Mm-hmm. Ik vind dat moeilijk. Nou ja, we kunnen in ieder geval kijken wat er in dit Zweedse bedrijf gebeurt. En eens even over een jaar of zo nog eens kijken van hoeveel mensen hebben dat nou gedaan. Ja. Hoe bevalt dat? Hackers. Hacker Dirkman, is een Russische hacker die, die moet eigenlijk uitgezet worden, vindt de VS. En hij is nu ook Nederland. Hij is in Nederland en hij moet dus de VS wil hem hebben, die Russische hacker. Die heeft ook allerlei fouten. 160 miljoen creditcardnummers gestolen en weet ik veel, allemaal foute dingen gedaan. Dus laten we wel zeggen, dat is niet zo'n lieve hacker, onze Vladimir Dirkman. Maar de VS wil hem hebben. De Nederlandse rechter heeft gezegd, nou ja, hij mag op het vliegtuig gezet worden. Maar er is nu nog bij het Europese Hof, zijn ze nu naartoe gestapt om dit te voorkomen. Dus, hij komt natuurlijk uit. Als je fout bent, dan moet je uitgeleverd worden. Ja, is dat? Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Hij was per ongeluk in Nederland, of hij was hier. En hij was hier op bezoek of zo, en is toen opgepakt. In Nederland, maar dan mogen wij dat besluiten en wij besluiten dat hij dan maar naar Amerika mag worden gestuurd, terwijl hij eigenlijk uit Rusland komt. Waarom sturen we hem niet terug naar Rusland? Omdat hij het vergrijp wat hij heeft gepleegd zich in Amerika heeft afgespeeld. Hij heeft in een databank in Amerika heel erg veel gegevens gestolen. Mm-hmm. En daarvan misbruik gemaakt. Maar dus ik denk als hij dat in Rusland was geweest, daar naartoe moet en daar een eerlijk proces moet krijgen. En als die schulden wordt bevonden, dan moeten ze hem in een groot gat gooien. Sleutel wegdoen. Want ik word daar zo kwaad over hoe slecht of hoe licht de straffen zijn. En je richt zoveel leed aan. Je denkt van, het is maar één creditcardnummertje. Maar het geld wat wordt gestolen kan zoveel mensen in zo verschrikkelijk veel problemen brengen. Het leed is in sommige gevallen niet te overzien. En het gaat hier meer om veel te lief omspringen met daders. Maar betekent dat als ik in Tokio 160 miljoen creditcardnummers ga stelen uit een computer, dat ik daar meteen heen moet worden gestuurd? Is dat dan jouw voorstel dat voor iedereen geldt? Waarom niet? Ja, dus je wil een global. Je wil eigenlijk toch een soort global recht. Want dit lijkt daar ook een beetje op. Dit is dan vanuit de VS natuurlijk getriggerd. Ja, dit is een ontzettend moeilijke materie. Ik weet verder echt heel erg weinig van rechtspraak af. Dus het is voor mij moeilijk om daar echt een goede uitspraak over te doen. Maar ik vind wel dat als jij de wet breekt, overtreedt, dat jij berecht moet kunnen worden op de plek waar je de misdaad hebt gepleegd. En ja, waar heb je dan de misdaad gepleegd? Heb je die gepleegd op de stoel waar je zit? In Nederland? Of heb je dat gedaan in Amerika, waar de server staat? of stond die wel aan, het is een Amerikaans bedrijf, maar de server stond eigenlijk in Guatemala. Heb je dan de misdaad gepleegd in Guatemala? Het is een lastige materie, maar we moeten niet zeggen van nou ja goed, het is maar, nou in Guatemala zijn de straffen zo zwaar, laten we het maar in Nederland doen. Goed, dan nu krijg is het die nog twee serieus. Weken schoffelen en dan is het over. Maar nu is het nog simpel, toch? Nu is het één locatie bijna waar het over gaat. Maar je kan dus ook gewoon over de hele wereld in alle landen schade aanbrengen door iets te verspreiden. Dan moet je overal berecht worden. Het is, blijft een... Ja, het is lastige materie. Maar ik vind wel dat er flinke straf van moet worden. Ja, ik vind ook, het moet niet, het lijkt af en toe ook wel, als je in Nederland kijkt, dan ben ik met je eens, als je ziet wat, als je mensen voor 30 miljoen weet op te lichten, dan moet je anderhalf jaar in de cel zitten en dan kom je daarna uit de cel met 30 miljoen op je bankrekening. Dat, ja, en als je iemand doodrijdt, dan krijg je een paar weken. Rijbewijs kwijt. Oh. Ja, goed, dat is ook moeilijker met die. Het is scheef. De verhoudingen die kloppen niet. Is alles wat ik aan wil geven. Goed, in ieder geval ben ik benieuwd dan wat het Europese Hof gaat zeggen over deze Dirkman. Zij hebben natuurlijk ook een probleem met deze man. Van ja, wat moet je met zo'n figuur? Iedereen vindt natuurlijk dat hij straf moet hebben. De vraag is alleen waar en wie. En, ja, ik denk dat het inderdaad klopt dat er geen voorzieningen zijn voor het feit dat je fysiek op een andere plek aanwezig bent dan waar de misdaad gepleegd wordt. En bovendien is het vaak heel onduidelijk, zeker met computers, dat je ook niet precies weet waar de eigenlijke computer staat. En er zit dus een verschil tussen eigendom, fysieke locatie van zowel de plek waar de misdaad wordt gepleegd, als waar je zelf bent. Dus het is moeilijk. Maar daar moet wel heel snel wat mee gedaan worden. En dat moet niet alleen binnen het Europese Hof. Ik denk dat daar binnen de globale... moet wereldwijd over nagedacht worden. En dan moeten afspraken over gemaakt worden. Ja, dat moet dan weer geratificeerd worden. Dan hebben we landen die niet meedoen. Noord-Korea, die gaat vast niet tekenen. Ja, dus jij denkt dat er is nodig een verdrag nodig. Absoluut. Maar ik weet niet hoe dat er ooit gaat komen. Goed, we gaan het zien. Google Earth Pro, heb je die al gedownload? Hij is nu free. Moet je dan mee? Google Earth is de gewone Google Earth is leuk om mee te spelen. En Google Earth Pro is meer voor bedrijven die zelf bepaalde diensten willen gaan ontwikkelen. Dus, het was €3000 voor een licentie en nu is het gratis. Of was het 300? Ik weet het niet. Ja, $399 per jaar of zo. Oké, ja, nu is het gratis. Kijk, er waren natuurlijk al zat alternatieven. Je hebt de OpenStreetMap org. Daar hebben we ooit nog iemand van in de uitzending gehad, volgens mij. En, natuurlijk, het is natuurlijk ook steeds krachtiger geworden. OpenStreetMap wordt overal en nergens toegepast. Dus het is echt een heel goed project. Nog steeds. Iedereen die het niet kent, zou ik zeker aanraden om dat ook te bekijken. Maar in ieder geval ook dus de nieuwe Google Earth Pro. Gratis van Google. Ook op internet terechtgekomen is een Forensic Army tool. Deze week. Dus je kan nu van de US Army kan je op GitHub een speciaal tool voor forensic onderzoek en dingen downloaden. Ik heb geen idee wat ik daarmee zou moeten doen, maar ik kan natuurlijk allemaal van die CSI, weet ik veel wat, forensic analytics dingen allemaal gaan doen. Dus grappig dat ze dat in ieder geval open sourcen. En dat vind ik wel weer leuk. Want dan krijg je dus de regering die gewoon iets open source. De BBC en Engeland is ook altijd met dit soort open source dingen bezig. Vind ik ook altijd. Er komen hele goede code uit vandaan. het is eigenlijk wel goed als je als overheid, gefinancierd door het volk, code ontwikkelt, dat je dat misschien af en toe is open source als er niet al te veel risico's aan verbonden zijn. Mm-hmm. Dus ik vind het een goed initiatief van de US Army om dit soort frameworks te gaan open sourcen. En mogelijk krijg je daardoor ook gewoon verbeteringen ja, als mensen echt dat gaan gebruiken, ook in hobbyisten en zo, krijg je een mogelijk betere software voor terug. Dat is erg leuk. We hebben ook deze week, misschien is het niet zo heel interessant, maar de software die hoe heet onze man die ondertussen in Rusland woont, van de NRC, Lekman, ik ben even, blank even op zijn naam. Snowden. Die gebruikte een e-mail encryptie software, maar de man die het die encryptie software, Werner Koch, een lonely wolf aan de andere kant, die dus in zijn eentje encryptie software aan het maken was, ja, die kon dat eigenlijk niet financieel niet bolwerken. Die ging bijna zowat failliet op de ontwikkeling van, of doorontwikkeling, zou eigenlijk niet kunnen. Dus hij heeft nu $60,000 gekregen van de Linux Foundation Core Infrastructure Initiative. En hij kan dus nu even ademhalen en rustig doorcoderen aan een geweldig encryptieprogramma. We hebben natuurlijk in deze podcast startmail behandeld, het mail-encryptie systeem. Mogelijk kunnen delen van deze Werner Koch software in startmail geïmplementeerd worden. In ieder geval allemaal positief nieuws, zal ik maar zeggen, dat er dus toch €60,000 naar deze man toe gaat. Wat hadden we nog meer? Goed. Intel heeft Internet of Things, een Internet of Things chip van Infineon gekocht. Ja, ik weet niet hoe bijzonder dat is, maar ze kopen dus echt gewoon niet Infineon, maar gewoon alleen een chip van een idee of zo van Infineon over. Dus op zich een, je ziet meestal dat het, ja, dat het niet zo is. Dat het hele bedrijf meestal gekocht wordt. Is het Internet of Things ook iets wat je op de in Duitsland gaat kijken op de beurs, Luc? Of ja, nee, goed, het verhaal. Ik kreeg van de week iets. Iemand zei Internet of Things is mooi, maar die noemde dat, en ik vind het wel een mooie kreet, Internet of Life. Hij zei, alles wat op het internet, wat met je gezondheid en met je leven te maken heeft, hè, dat is weer wat anders dan dataverarbeiding, dat noemt hij Internet of Life. Internet of Things is interessant, maar dat is wel te breed. Begrijp je, daar valt alles onder. Iedere koffiemachine, dat soort dingen. Als je dat een beetje gaat beperken, zeg nou, hebben we een Internet of Health, of Internet of Life. Of het internet van de overheid. Dat zijn volgens mij betere indelingen. Ik vind Internet of Things. En dan heb je ook nog Internet of All Things. Hè? Wat valt daar niet in? Ja? Mm-hmm. De ultieme dingen. Dat er veel gaat gebeuren is duidelijk. Maar ook dat het langzaam gaat is ook duidelijk. Dat er qua standaardisatie nog niet zo vreselijk veel is. Dat zelfs IPv6 nog niet overal werkt. Je krijgt eigenlijk weer dat verschil dat wij hier in het Westen misschien onze wasmachine aan kunnen zetten, maar dat ze in Malawi nog met XP zitten te knoeien. Ja, en je hebt natuurlijk nu, ik bedoel, als ik 2,2 miljoen BMW's gewoon open zijn, dan kan je natuurlijk ook afvragen wat je, als je al je koelkasten hackable zijn, hoe ze dan geüpdate moeten worden. Dus nou ja, dan krijg je dus alleen de gevaren ook. Hè. Er is nu in Nederland wat kwestie over proefnemingen met zelfrijdende auto's. En dan wordt er gezegd, ja, wat zijn de gevaren, wat zijn de verzekeringstechnische dingen? En er komen nu wat men zegt, ja, nou, we gaan ze eerst maar achter elkaar rijden op de Rijksweg. Hè, dan kan je lekker in slaap vallen. En verder niet. Maar iemand zei dat de beveiliging van bijvoorbeeld die systemen om te interparkeren en dat soort dingen, dat die eigenlijk heel lullig is, dat het nauwelijks beveiligd is. En als jij dus zeg maar in een bepaalde op een bepaalde parkeerplaats, als je daar een leuke garage hebt, nou dan ga je daar eens een beetje rondlopen met je dingetjes en dan laat je wat auto's tegen elkaar rijden en die komen dan wel bij jou zaken doen. Want dat schijnt helemaal niet beschermd te zijn. En dat is eigenlijk het verhaal wat je nu hoort van BMW, die dus 2,2 miljoen auto's hebben, die ook vrij makkelijk, waarop vrij makkelijk in te breken is, omdat de deur open gaat. Maar als bijvoorbeeld je remschijfbekrachtiging of dat soort dingen kan worden aangepakt. Dus ik denk dat we voor beveiliging een heleboel problemen nog krijgen. Ja, je moet dus blijkbaar over updates nadenken. Van hoe ga je, niet alleen hoe, maar hoe gaat jouw lamp en je koffiezetapparaat zichzelf updaten als er fouten in zitten, patches. We krijgen dus gewoon weer de shit. We zagen Flash 3 of 4 zero days in januari in de Flash player van Adobe, wat toch al een vrij oud product is. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat hele patchen en updaten een grote uitdaging is voor de Internet of Things. Mhm. Anders krijg je dus ook allemaal oude meuk. Je zag laatst al met al die routers waar een gat in zat. Dat waren er ook, nou ik weet niet meer, miljoenen. En niemand die weet te updaten, zou ik maar zeggen. Dus het halve internet ligt nu vol open met allemaal oude, niet geüpdate routers met allemaal gaten erin. Ja, ja. De enige positieve eraan is die hackers. De Dirkmans van deze wereld die zorgen dat het zo stuk gaat dat je een nieuwe router gaat kopen en een nieuw koffiezetapparaat. Ja, ja. Die zijn eigenlijk goed bezig. Want dat is de alternatieve manier, is natuurlijk gewoon het stuk maken en dan moet je wel een nieuwe kopen. Ja, dus. Maar dat gaat natuurlijk, dat is steeds meer. Zit je in de tuin en dan breken er zijn allerlei zotten die dan breken schoppen en zo. Ja, en als ik, dat zet ik dan, ja, wat doe ik dan? Dan is de houten steel gebroken en die zou je volgens misschien niet vervangen. We hebben laatst zit dat ding bij het vuilnis, want dat kost nog maar een tientje. Het aantal koffiezetmachines wat hier doorheen gaat, omdat mensen ze wel vullen of niet vullen of hoe dan ook. Ja, we zijn daar erg slordig in aan het worden. Mm-hmm. Ja, het is, ik zie wel eens van die foto's die in arme landen mensen die op vuilnishopen allerlei rotsen eruit halen. Nou, in Nederland kan je daar wel een hele business in beginnen. Wat wij allemaal niet weggooien. Het is ook best wel bizar. Want er zijn gewoon goede rekenmodellen te maken. Bijvoorbeeld op die acties van HP voor 2 laserprinters voor de prijs van 1. Kan je gewoon een zinvolle rekensom maken die zegt dat je die acties alleen moet afwachten, steeds grote hoeveelheden van die printers dan moet kopen, een stuk of 10. En dan steeds in je bedrijf die printers gewoon steeds vervangen, weggooien als er wat mee is. En dat is, als je het uitrekent, veel goedkoper dan dat je er een onderhoudscontract op hebt zitten en jaarlijks allerlei mannetjes voor over de vloer hebt. Dus die weggooien maatschappij is echt best wel extreem aan het worden. Ja, nou ja, goed. Het kost gewoon helemaal niks meer. Het maken van dingen kost niks meer. En alles gaat automatisch. En dat krijgen we natuurlijk steeds meer robots en drones en weet ik veel wat. Je zei, wat gaan we daar zien? Nou, ik ben toch wel geïnteresseerd in, ook bijvoorbeeld op die CeBIT, om te kijken naar drones. Ze zijn verboden. Hè? Je kan daar foto's van de buurvrouw mee maken in de achtertuin. Maar de journalisten zeggen, ja, maar dat willen we juist. Want wij willen juist bijvoorbeeld als er een overheidsgebouw is, willen wij ook mee kunnen kijken. En daar heb ik ook maar recht op. Ik begreep dat ze verboden zijn in de bebouwde kom. Ja, oké, maar wordt gezegd, stel dat de journalist dat nou toch gebruikt en uitvindt dat er toch mensen gemarteld worden achter het gebouw van de Binnenlandse Zaken of hoe dan ook. En stel dat hij dat zou kunnen aantonen met zo'n drone, heeft hij dan niet het recht enzovoort enzovoort. Er zijn natuurlijk allemaal verhalen over. Maar wat wel duidelijk is, dat er steeds de oorlogvoering wordt een droneoorlog. En ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is, dat we gezien hebben hoe die piloot uit Jordanië is verbrand. Maar wat ze bij het filmpje wel lieten zien, is dat ook natuurlijk door die drones in de oorlogsgebieden ook vrouwen en kinderen levend worden verbrand. En ik wil er toch maar op wijzen dat Amerika natuurlijk toch wel het land was wat in Vietnam en daarvoor in Noord-Korea ongelooflijk hoeveelheden nafta en napalm heeft uitgestrooid bij de mensen. Mm-hmm. Dus ja, dat is het nadeel ook van die hele jihadistische situatie. Dat is natuurlijk wel een punt, hè? Die mensen spreken over verweer in dezelfde orde. Ze verwijzen zelfs nog naar een bijbeltekst of een korantekst die precies hetzelfde is van oog en oog, tand om tand. En jullie verbranden onze mensen, wij verbranden jullie mensen. En nou is het een enorme toestand. Maar Amerika voert daar, en ook Nederland voert daar oorlog zonder mensen. Ja, mm-hmm. Die F-16, ja, soms gaat het wel eens een keertje mis, maar in principe zijn dat vrij onaanraakbare dingen. En die schieten maar. En er zijn een heleboel drones. Ik vind, we virtualiseren de oorlogvoering. Mm-hmm. Ja. Nou goed, maar inderdaad, de tegenpartij kan ook hele zwermen drones gaan inzetten. Hele goedkope dingetjes om aanvallen uit te voeren. Dus je krijgt binnenkort hele bizarre, hele bizarre dingen, denk ik. Ja, en ik kan me voorstellen dat men vindt dat dat gevaarlijk is. Want je kunt natuurlijk toch een beetje gif of weet ik veel wat. Dat deed je vroeger met een brief witpoeder versturen. En nou laat je dat gewoon uitstrooien of zo. Ja, de techniek gaat verder. En er zijn allerlei humanitaire redenen waarom het wel of niet goed is. Ik vind het een moeilijke kwestie. Ja, nou ik heb verder niet zoveel nieuws deze week. En we zijn weer een uur bezig. Dus wat mij betreft tot volgende week, jongens. Ja. Ja, tot volgende week. Iedereen bedankt voor het luisteren. En ik ga hem weer zo snel mogelijk publiceren. Oh, tot ziens. Tot de volgende week. Bye.